Manol Pradales, lehendakaria, egunon. Egunon. Beraz, goizontan Baionan, memoranduna, mugazgendiko memorandun hori berritzeko lehen bilkura egin duzue. Zeintzu dira oinarrizko eta funtsezko elementuak? Bueno, horre daude gauza ezberdinak, ezta? Hasteko, ba, euskara sustatzeko eta euskal kultura sustatzeko orokorrean bultzada berria emoteko aukerak ikusten genituen. Bestetik, nola ez, oain arte landu egin diren gaiekin jarraitzea, hor dago bai ekonomia arloan edo bai hizkuntza arloan, ba orain arte indako proiektuak eta hoiekin jarraitzea importantea deritzogu. Ekonomia arloan bereziki aipatu egin ditugu badaudela ba energia berriztagarrien inguruan edo enpresa txikitartainen inguruan programa berriak adosteko aukerak. Nola ez, mugikortasuna guretzat ere oso importantea da. Ardatz Atlantikoaren inguruan ere ba aipamenak egin izan ditugu eta orain bueno ba taldei dagokie ba aipatutako gaiak eta bai zetozenak eta bai berriak sartzea, demografia, migrazioa ere ba aipagarriak izan dira gaurko bileran. Iparaldetik ze hartzen alda hegoalde, sanet hegoaldetik ze hartzen alda iparaldeak eta alderantziz. Bueno, iparraldetik eta aipatu egin dut gaurko prentsaurrekoan badaude gai batzuk nire ustetan ikuspegi egokitik lantzen ari direnak. Esate baterako tokian tokiko produktuen nolabait kudeaketa, elikadurarekiko dauden aukerak, transizio sozioekologikoa ditzen den horretan agertu diren aukerak, lehenengo sektorearekin bereziki, ostalaritzarekin, hor abantaila du iparraldek nire ustez, oso ondo bermatu egin duelako batetik gure nortasuna, eta beste aldetik produktuak erabiliz ekonomia sortzeko aukerak. Eta gainera ikuspegi jasangarri batetik eta zentzu horretan nik uste dut badaukagula asko ikasteko. Horrela ikusten dut esate baterako eta pasadan astean nik Arabako Errioxan egon nintzenean hango upategi batzuetako arduradunekin hauek kejarti zeudelako nola ardoa, euskal ardo hori askotan ez dela beste lurraldeetan edaten eta kanpotik ekartzen dela euskal ardoan, ez eta Arabar Errioxako ardo bikaina euki, ez da? Nik uste badaudela hainbat gauza iparraldetik ikasi beharko ditugunak, edo herri txikietan eta landaremuetan bazer nolako proiektuak eta programak dauden. Jagen Etxegarai, Elkargoko presidenteak erran berri du ere, mugaz gaindiko autobus zerbitzuen frekuentzia handituko duzuela, aspaldiko ametsa da, Baiona eta Donostia lotzea tren zuzen baten bidez, nola doa gai hori? Bueno, badakit lantalde bat dagoela horretarako eta horretan ari direla azterketak egiten. Ez da erresa, ze batetik dago Frantziako estatuak horren kudeak eta lideratu nahi duela, bestetik daukagula Espainiako gobernuak ere horren lidergo hartu nahiko lukeela, baina ari direla montonetan proiektu bat geratzeko asmoz lanean, eta maigainean dago, eta maigainean dagoen sentidu horretatik nik uste dut, nahiz eta apurka-apurka izan, poliki-poliki izan, baina egongo direla berriak urrengo hilabeteotan. Mugaz gendiko dosier importanti bat da ere abidera handiko trenarena, ego Euskal Herrian atzerapen handiarekin datorren, eta iparraldean beraz elkargoa gehiengoz kontraboskatu zuena, hor ere, zuk aipatu duzu, behar bada, jarrera amankomun bat beharko zenuketera elkargoarekin batera elkarrekin lan egiteko Parisen eta Madrilen, zerri buruz amankomun bat, zer lortzeko? Batetik, abiadura handiko trenaren beharraz. Beste kontu bada, gero, iparralde pasabidea izanik, nun nola eta zer garatu behar den, ez da? Baina dudarik ez dagoena da, eta Etxegarai presidentarekin horretaz hitz egin dugu da, azpegitura horren beharraz gure etorkizuneko garapenerako kontutan izanik nola ez ingurumena eta beste eragin batzuk, ez? Baina garbi daukagu Parisetik gertuago egon beharra daukagula, Madriletik ere gertuago egon beharra daukagula, Ardatz Atlantikoak behar duela abiadura handiko trena ez hainbeste hiri hoietatik gertuago egoteko, baizik eta hiri hoiek erabiliz guk gure aukera ekonomikoak eta sozialak eta mugikortasunaren ikuspuntutik ba, beste eszenatoki batetan sartzen garela. Eta guk Ardatz Atlantikoaren belaunean gaude, muinean gaude, eta ezin dugula tren hori galdu, ze Ardatz Atlantikoak behar du garapen bat Europa mailan bertan, periferia baten ez geratzeko, eta horretarako mugikortasuna eta konektagarritasuna da aldagai garrantzitsu bat. Eta Lapurdi zeharkatzen duen gaur eguneko bidea izan daiteke alternatiba bat, beraz, horren gaur eguneko trenbidearen berritzea, berri bat egin beharrean? Ez dakat informazio nahikorik hori esateko, nik Etxegarai presidentari entzun dio dana izan da, alternatiba bat eskatu egin zuela elkargoak bere momentuan, Pariseko haindik alternatibarik ez duela proposatzen, eta komeniko litzatekela ba, berreskuratzea eredu edo alternatiba ezberdinen aukera, hoietatik egokiena ba, ikuspuntu guztia kontutan izanik aukeratzeko. Lehendakari, ikusi dugu ere, pasaden astean, bai Gipuzko eta bai Bizkaiko batzar nagusietan, estatus politiko berrien aldeko mozioak onartu direla, eta erabakitzeko eskubidearen aldeko mozioak. Zuk zure ikuspegitik eta gure entzule gulertzeko, zer erran nahi du estatus politiko berri bat gaur egun? Bueno, kontu hori zaharra da, eta Eusko Legebiltzarrean ere beren momentuan bozkatu izan zen. Nire ustez, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, momentu honetan dagokiguna da Gernikako estatutoa betetze maila istea, behin betiko, hor dauzkagulako haindik eskumen oso importanteak guretzat Euskal Autonomi bezala edo Euskal Autonomi Erkidego bezala ba, gure urrengo garapena ere bultzatzeko, gizarte segurantza, aireportuak, portuak, lan politika pasiboak, edo kostaldeko kudeaketarako aukera, antolamendu aldetik, eta hoiek eskuratu behar ditugu lehenbailehen. Hori horrela izanik, hortik aurrera guk asko ikasi egin dugu, azken 40 ia 5 urte hauetan, ba, estatutuaren inguruan, Gernikako estatutuaren inguruan. Besteak beste, berme sistema bat behar dugula, eskumenak banatzen direnean estatuaren eta erkidegoaren artean batzuetan ez direlako gero errespetatzen, banaketa hori naiz eta, bueno, hitzartu eta sinatuta egon. Bestetik, behar dugula ba ez bakarrik hori, baizik eta Euskal Nazioaren aitortza inkorporatu gure estatus et estatuto berri horretan, eta nola ez aldebikotasuna bagaratu ez bakarrik itun ekonomikoaren baitan, baizik eta orokorrean beste esparru sektorial eta politiko guztietan. Aldebikotasunak esan nahi du estatuak Euskadik nolabait errespetatzen duela, esan nahi du bion arteko harreman berdintxu bat eukiko dugula, eta niretzat hoiek dira montuntan gako nagusiak urrengo itun politiko aldebikotasuneko itun politiko bat garatzeko. Hortan jarriko nukenik batez ere fokoa, eta nik usteot horretan lana egin beharko dugula alderdi politikoen artean, Euskal alderdi politikoen artean, gutxiengo adostasun maila bat lortu arte. Azken galdera bat, lehendakari, euskera ez da ofiziala Ipar Euskal Herrian, aldiz bai Euskadiko autonomian, ala ere, azken aldien hainbat epai atera dira azken hilabetetan funtzionarien euskera eskakizunen inguruan. Behar da euskerari buruzko lege berri bat hori saiesteko? Nire ustetan ez. Uste, gaur eguneko azkida, zure ustez? Nire ustetan daukagun legeak aukera ematen ditu, ba, oain arte bezala euskara azteko eta euskararen erabilera sendotzeko, eta baita ere aukera ematen du babesteko eta defendatzeko gure hizkuntza Euskal Autonomia Erkidegoan. Mila esker, lehendakari, eta horrengo zarte. Zuri.